94.9 Açık Radyo'da Salı akşamı Dünya'nın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Dünya'nın Cazı'nda bu akşam Santiago doğumlu Aber Abade isimli caz piyanistinin albümlerinden kayıtlar dinleyeceğiz. Henüz 4 yaşındayken Santiago Konservatuvarı'nda eğitim almaya başlayan 1977 doğumlu Santiago'lu piyanist Aber Abade'den dinlediğimiz ilk kayıt Volvareta adındaydı. 2001 tarihli ilk albümü Babel de Sans'ta bulunan bu kayıt sonrası yine aynı albümden bir başka şarkı daha dinletmek istiyorum. Barcelona ve Aber Abade Dünya'nın Cazı'nda. Thank you. az önce dinlediğimiz kaydın ismi Footprints. Ku Project albümünden de dinlediğimiz bu Abar Abade bestesi. 1995 yılında Berkeley'de eğitimine devam eden caz piyanisti Abar Abade, ana enstrümanı piyano dışında davulda da son derece yetenekli. Program başında örnekler dinlediğimiz ilk albüm Babel de Sans'ı 2001 yılında kaydettikten sonra hemen her yıl bir albüm kaydı yaparak Rabade şimdiye dek 9 albüm yayınlamış. 2006 tarihli Playing on Light adlı albümden bir örnekle dünyanın cazında müziğe devam edelim. Inner Battle dinleyeceğimiz kaydın ismi. Bu şarkıda Pablo Martin Caminero kontrbasta, Bruno Pedroza davulda ve piyanoda da Abar Abade dünyanın cazında. Thank you. 94.9 Açık Radyo burası. Dünyanın Cazı'nda salı akşamında Berna Kaytaz ben. Müziğini dinlediğimizde Santiago'dan caz piyanisti Aber Abade. Son albümü Ziggurat'ı geçtiğimiz yıl kaydeden Aber Abade, geçtiğimiz ay Portekiz'de arda arda verdiği konserlerden sonra özellikle Avrupa'da da konserlerine 2012 süresince de devam edecek. Yeniden bir örnekle Aber Abade'nin müziğini duymaya devam edelim. Seprero. 4 yaşında piyano ile tanışan ve o yaştan itibaren de müzik eğitimi almaya başlayan piyanistle beraber de son derece sade ve yalın bir müzik yapıyor. İşte bu nedenledir ki yaptığı yalın ve saf caz örnekleri sebebiyle de son yıllarda caz sahnelerinin sıkça görünen isimlerinden biri olmuş Haber Abede. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemlerde Haber Abede ismini sıkça duyar hale geleceğiz. Dünyanın cazında müziğini ve kendisini yakından tanımaya çalıştığımız, müziğinden örnekler dinlediğimiz Haber Abede'den programın sonunda duyacağımız kayıt Ziggurat'tan bir çalışma olacak. Haber Abede ve Ziggurat'tan duyacağımız kayıt albümün isim şarkısı. Ben Berna Kaytaz, haftaya salı Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.